योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाक्षयो विदित्सया। भागवत माया है भगवान के मैंने तीन योग पैदा किए हैं लोगों के उद्धार के लिए। वो तीन ही योग हम संपूर्ण लोग धारण कर सकते, मनुष्य मात्र धारण कर सकता है। वो क्या है? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग क्या है कि हम शरीर नहीं है, ये नाश उत्पत्ति नष्ट होने वाले हम नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ अर्थात अनंत ब्रह्मांड वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये ज्ञान योग है। और कर्म योग क्या है कि जो शरीर आदि सामग्री सब संसार की है, मेरी नहीं है, ये कर्म योग है। और भक्ति योग क्या है कि संसार सब हम केवल परमात्मा के हैं, मालिक परमात्मा है। तो मालिक तो है परमात्मा, ये भक्ति योग हो गया। और इसका कारण है प्रकृति, ये ज्ञान योग हो गया। और ये संसार है, ये कर्म योग हो गया। मानो ज्ञान योग के द्वारा क्या होता है कि आनंद ब्रह्मांड कुछ भी हो, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन हूँ। तो सत्य शुद्ध सच्चिदानंद घन हूँ, ये है विधि। तो विधि वाक्य नहीं चलता है, विधि वाक्य से जल्दी स्थिति नहीं होती है, निषेध वाक्य से जल्दी स्थिति होती है। अपने स्वरूप की स्थिति स्वरूप के चिंतन से जल्दी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि स्वरूप का चिंतन करोगे तो साथ में मन चेतन साथ में रहेगा, जड़ता साथ में रहेगी। अब धारणा करोगे, चिंतन करोगे, उद्योग करोगे तो साथ में जड़ता रहेगी ही, और मैं हो ही नहीं है। तो निषेध आत्म होने से वो स्वरूप स्थिति सत्य है आपकी। संसार जो माना है यही तो गलती हुई है। तो स्वतः सिद्ध अपनी स्थिति अपने स्वरूप में आप साफ हो गई निषेध करने से। तो क्या है मुख्य बात, क्या है ज्ञान योग में? कि मैं शरीर नहीं हूँ, ना स्थूल शरीर हूँ, ना सूक्ष्म शरीर हूँ, ना कारण शरीर हूँ। इनसे अलग अपना अनुभव करना है, ये ज्ञान योग है। ये सब क्या है? ये प्रकृति का कार्य है, सब प्रकृति का। ये सब ना मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है, ये अनुभव कर देना अपना ज्ञान योग हो गया। और कर्मयोग क्या हो गया? कर्मयोग ये हो गया, ये सब मैं नहीं हूँ, किसी देह के संसार के लिए है। तो गया कर्मयोग सत्य सिद्ध हो जाएगा स्वाभाविक। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, तो शरीर संसार का है, संसार लिए है, संसार का है, संसार लिए है। तो शरीर संसार के लिए हो तो मेरे पास जो सामग्री है, जो कुछ है, वो सब संसार की है, संसार के लिए ही है, संसार की सेवा ही खुली है उसमें। तो कर्मयोग हो गया। और भक्तियोग क्या है? कभी संसार में सब कुछ भगवान का ही है। तो देखो संसार मालिक तो है परमात्मा, अरे धातु है प्रकृति और कार्य है संसार। ये सब एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। ये तीनों योग होने से पूर्णता हो जाती, फिर बाकी कुछ नहीं रहता। कर्मयोग भी पूरा हो गया, ज्ञान योग भी पूरा हो गया, भक्तियों भी पूरा हो गया, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं रहा। जब हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, हमारे लिए संसार नहीं, संसार के लिए हम हैं। ये कर्मयोग है, संसार के लिए हम हैं, हमारे लिए संसार नहीं है, कर्मयोग है ये। और हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं है, ज्ञान योग हो गया। हम संसार के लिए, संसार हमारे लिए है, कर्मयोग हो गया। तो कर्मयोग ही होता है वो कुछ नहीं है, कर्मयोग संसार के काम आ जाता है। और ज्ञान योग अपने काम आ जाता है, अपने आप निर्लोप हो जाएगा, मेरे साथ कोई संबंध नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का संबंध मेरा रुकेगा ही नहीं, ये सब परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनशील हूँ। तो मैं अपरिवर्तन शुरू में ही तो स्थिति विध्यात्मक है, और मैं शरीर नहीं हूँ, परिवर्तन नहीं हूँ, ये निषेधात्मक है। तो निषेधक तो मैं मन बुद्धि निषेध के साथ चली गई, हमारे साथ नहीं रही, और विध्यात्म में मन बुद्धि साथ रहेगी, तो मैं नहीं हूँ। तो ये संसार का काम आ गया, संसारी काम संसारी, तो संसारी उपयोगी हो गया, और ये जब सब जब गया तो अपने लिए उपयोगी हो गया, और मैं भगवान का हूँ तो भगवान के लिए उपयोगी हो गया। मनुष्य शरीर ऐसा है, उसकी चाहना संसार को भी है, भगवान को भी है, अपने को भी है। अपने काम सिद्ध है, संसार काम सिद्ध है, भगवान में सिद्ध हो गया, मालिक भगवान है। ये तीनों तीन नहीं है, एक ही है, परमात्मा ही जीव है, परमात्मा ही संसार है। क्यों? उसको अपरा परा प्रकृति माना, संसार है अपरा प्रकृति, जीव है परा प्रकृति, और परा प्रकृति वाले है भगवान। भूमि वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अपरा यम, ये मैं प्रकृति मेरी, मैं भी असुरा अपरा यम इतना प्रकृति मेरी, मैं परा मेरी, तो अपरा भी भगवान की मेरी है, परा भी भगवान की मेरी है, भगवान है, तो एक ही हुए भगवान, ये एक हो गए। ये तो योनि निगुप्ता शर्माणी, ये अपरा परा प्रकृति से सब पैदा होते हैं। या उस संसाते किसी सत्तो सावध हो, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र क्षेत्र संयोग से पैदा होते हैं। तो क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र की अपरा प्रकृति, क्षेत्र की परा प्रकृति भगवान माने, जिनके संयोग से हुए। यावत संजात के स्थावर जंगल जो जाए, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, क्षेत्र शरीर और क्षेत्र को जाने वाले क्षेत्र के। यावत संजात के सत्तु स्थावर जंगल क्षेत्र क्षेत्र के, ये तो दिवरी बुदानी सर्वानी तो जाएगा। अहम कृष्ण से एकदम, और मैं सबका, क्योंकि मेरी प्रकृति अपरा है, मेरी परी है, इस संसार हुआ तो मैं ही तो शुभ कारण हुआ कि आपके लड़ी मत पर तुम जाने परापरी प्रकृति हुई, और उस काल में हुआ मैं प्रभु और प्रलय हुआ। प्रभु और प्रलय करने का मतलब, उत्पन्न वस्तु होती है उसका उपादान कारण होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा किया जाए तो मिट्टी उपादान कारण है, जो स्वयं होती हुई कार्य में परिणति उपादान कारण होता है, और उसमें मिट्टी को घड़े में परिवर्तन करने वाला होता है वो निमित्त कारण होता है, ये कुम्हार निमित्त कारण है। तो भगवान उपादान कारण भी भगवान ही, क्योंकि मेरी तो है संसार सब मेरा ही है और मेरे से उत्पन्न होते हैं। तो उसका अहम कृष्ण जगता प्रभव प्रलय, प्रभव जो है ना ये तो निमित्त कारण, और प्रलय क्या है उपादान कारण। घड़ा अंत में मिट्टी में ही जाता है, मिट्टी होता है अंत में, तो प्रलय का मतलब है उपादान कारण, और प्रभु का मान है निमित्त कारण। तो उपादान निमित्त कारण मैं ही हूँ, तो मैं ही तो घड़े रूप से प्रकट होता हूँ, मैं ही प्रकट करता हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है। मत पर तुम नानी सर्वमिदम प्रवतम सूत्र मणिगण, सब संसार मेरे में पूरा, जैसे सूत के मणिया सूत के धागे में पूरा हुआ होता है, तो सूत के धागे में पोया हुआ तो सूत भी धागा भी सूत है, मणिया भी सूत है, तो सूत ही सूत से वासुदेव सर्वम, सब कुछ मेरे में ही है, मेरे में पूरा संसार है मेरे में, और मैं हूँ सब में। तो इसी उपासना करना, चाहे सब में भगवान को मान लो, चाहे सबको भगवान मान लो, सबके सब में भगवान को मानो, चाहे भगवान सबको मानो, चाहे सबको भगवान मानो, सबसे भगवान के मानो, ये चरण बात बन जाएगी। सब में भगवान है ये बैठ जाएगी, और सभी भगवान में है बैठ जाएगी, और सभी भगवान है ये बैठ जाएगी, और सभी भगवान के है बैठ जाएगी। चरण बात किसी को शंका नहीं रहेगी, तुम भगवान ही जब बने हो संसार रूप में, तो मालिक भगवान ही हुए सबके, परा प्रकृति है तो भगवान का संसार है, सब में भगवान है, अगर सूत सब में सूत है, भगवान ही भगवान सब में है, और सब सब भगवान में है, ये सभी भगवान है, ये सभी भगवान के हैं। इन चारों में से कोई एक भी उपासना ठीक करेगा तो ठीक है, सब प्रभाव अनुभव जाएगा। सब में भगवान है, यो देखो सब भगवान है, भगवान है, भगवान देखते ही सब में अपमान, सब में भगवान हो जाएगा, सब में भगवान, और सब भगवान के ही अंतर्गत है, सभी सभी सेवा करे सभी, और भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं, सब का मालिक भगवान ही है। अपरा पर मे गतन में अपरा परा भी, इन चारों चीजों से किसी को एक को लेकर दृढ़ धारण करो, सब कुछ पूरा हो जाएगा, और सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव करो, ठीक समझ में जाएगी बात। तू है परमात्मा ही, परमात्मा से हो गई, दूसरी सत्ता कोई हुई नहीं, कोई दूसरी सत्ता है नहीं, कोई दूसरी सत्ता होगी नहीं, ये सर्वोपरि सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धांत इसमें आ जाएगा, द्वैत सिद्धांत इसमें आ जाएगा, पिष्ट द्वैत भी आ जाएगा, शुद्धाद्वैत भी आ जाएगा, अंध भेद भेद भी आ जाएगा, कोई सिद्धांत बात नहीं रहेगा, तो एक विलक्षण बात आवेगी। वो क्या विलक्षण होगी कि मतभेद नहीं रहेगा, तो अद्वैत और द्वैत में मतभेद रहता है, एक अद्वैत मानता है, द्वैत मानता है, तो एक ऐसे विरुद्ध पड़ता है तो मतभेद रहता है, तो मुक्त हो जाते हैं, पर मुक्त होने पर भी एकता नहीं होती, वो एकता हो जाएगी, स्वरूप के साथ एकता हो जाएगी, परंतु मतभेद में मतभेद रहेगा। वो मतभेद क्या करेगा, जो वास्तव में अद्वैत और द्वैत का अनुभव कर लिया उनमें कोई भेद नहीं रहेगा, परंतु उन अनुयायियों में भेद रहेगा। तू एक अद्वैत मानता है, द्वैत मानता है, उपासना करता है, तो उसमें आत्म खटपट रहेगी, और वास्तव में खटपट नहीं रहेगी। ऐसे विशिष्ट अद्वैत अद्वैत है उसमें फर्क रहेगा, तो वहां पर खटपट रहेगी, शुद्धाद्वैत होगा उसे रहेगी, अचिंत भेदाभेद तो खटपट रहेगी। वासुदेव स्वरूप में सब आ गया, अद्वैत भी इसमें आ गया, द्वैत भी आ गया, विशिष्टाद्वैत भी आ गया, शुद्धाद्वैत भी आ गया, और चैतन्य महाप्रभु का द्वैताद्वैत हो गया, इसके अंतर्गत आ गया। वासुदेव स्वरूप एक वासुदेव परमात्मा ही परमात्मा है, तो इसमें कोई मतभेद नहीं रहेगा, और सबका प्रेम होगा, इसमें अनुयायियों में भी भेद नहीं रहेगा, तो वासुदेव मानते हैं अनुयायी भी, तो भेद कैसे रहेगा। मानो साधकों में भी नहीं रहता, सिद्धों में तो रहता ही नहीं, सिद्ध तो किसी तरह से हो जाएंगे, तो उसमें तो भेद नहीं रहेगा, उनमें प्रेम का भेद भी नहीं रहेगा, परंतु भीतर में सिद्धांत एक एक मानते है वो रहेगी, वो सिद्धांत के पकड़ने से बहुत सूक्ष्म संस्कार अहंकार रहेगा, और वो मत का अपने मत की वह चल जाएगी, तो मतवादी मानना नहीं, तत्वादी की बात मान ही सकता, मतवादी होते तो तत्वादी, तत्वादी क्या वासुदेव स्वरूप, मतवादी क्या अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत, ये मतवादी, और तत्वादी क्या परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। उसमें एक गलती बड़ी होती है कि हम किसी मत को देखते हैं तो हम अपने मत वाले होते तो अपने को अलग रख देता है, अद्वैत सिद्धांत है ये, परमात्मा भी इदंता से है, जीव भी इदंता से है, प्रकृति भी इदंता से है, ब्रह्म भी इदंता से है, जगत भी इदंता से है, मैं जानने वाला अलग, तो सब में ज्ञान का विषय होता है, ज्ञान का विषय हो तो ब्रह्म ज्ञान की बात है, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता, ईश्वर ज्ञान का विषय नहीं होता, संसार ज्ञान का विषय हो सकता है, आपके ज्ञान का विषय नहीं है स्वयं, परंतु अध्ययन करते समय ब्रह्म के ज्ञान का विषय होगा, माया भी ज्ञान का विषय होगी, ज्ञान भी ज्ञान का विषय होगा, तो वो वास्तविक स्थिति नहीं होगी, और वो अपने आप उसी एक परमात्मा ही है, तो विषय विषय विषय विषय विषय मानो जानने वाला और जानना और जानने में आने वाला तीनों एक ही हो जाएंगे, जब तक मतभेद तब तक ही रहेंगे, जानने वाला और जानना जानने में आने वाला, जानने में आने वाला अद्वैत है द्वैत है विषय, ये जानने में आने वाली चीज है, जानने वाला जो इसका अनुयायी है अध्यागत जानने वाला होता है, उसको जानना ये त्रिपुटी होती है, और वास्तविक शरण में न जानने वाला रहा, न जानना रहा, न जानने में आने वाला रहा। ये वास्तविक सिद्धांत है। तो गीता का ये इतना व्यापक सिद्धांत है, सब इसके अंदर बताए जाते हैं। जब सत्ता ही एक हो गई तो दूसरा क्या होगा? एक अंतर सब सब बताएंगे, सब पूर्ण के पूर्ण एकदम एकदम पूर्ण, किसी से तुम्हारे भी कहीं भेद नहीं। अरे प्रेम होगा तो मैंने पुस्तक पढ़ा है कि हम सब सह सकते हैं, मन प्रेम न हो वो नहीं सह सकते। प्रेम का भेद नहीं सह करते। प्रेम नहीं होने से क्या होता है कि ज्ञान होने से बोध हो जाता है, पर प्रेम न होने से एक अपने मत में राग होता है, और अपने मत में राग होता है दूसरे से द्वेष पैदा हो जाएगा, और जहां द्वेष पैदा हो जाता है वहां तत्व की खोज नहीं होती, वो खोज बाधा हो जाती है, तो तत्व की प्राप्ति नहीं होती, बाधा हो जाती है। तो प्रेम बड़ा आवश्यक चीज है। जैसे एक स्थूल दृष्टांत दिया जाए कि रुपया बड़ी बढ़िया चीज है, धन बड़ी बढ़िया चीज है, परंतु बढ़िया चीज है और रुपया बढ़िया किसको अच्छा लगता है? लोभी को बढ़िया लगता है। तो लोभी न हो, लोभ किंचित मालूम है, रुपया क्या चीज है? लोभ न हो तो रुपया को कीमत है। ऐसे धन है ज्ञान, लोभ है प्रेम, प्रेम है उसका आकर्षण। प्रेम तो प्रेम से ही ज्ञान का और सबका विशेषता है, नहीं तो भेद आपस में और लड़ाई हो जाएगी, खटपट हो जाएगी। ऐसे प्रेम से न होगा तो आकर्षण होगा एक तत्व तो में, तो सबका आकर्षण एक जगह हो जाएगा, वो आत्मिक सर्व। तो उसमें तत्व खोज है वो बड़ी सुगमता से हो जाएगी, तत्व प्राप्त होने सुगम है। तत्व की प्राप्ति है, खोज है, एक उत्पत्ति होती है, एक खोज होती है। उत्पत्ति होती है वो तो अपूर्ण होती है, पहले नहीं थी पीछे पैदा हो गई, और खोज वो है जो अनादिकाल से है, उसका आविष्कार होता है। जैसे बिजली से आविष्कार हुआ तो आविष्कार पहले तत्व तो है और वो खोज दे निकाल दिया भीतर से, तो खोज होती है वो असल तत्व मिलता है, और बनावटी होती है वो अलग होता है। तो जितने मत है, हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, यहूदी है, ये है पारसी है, ये है, ये मान्यता है, परिकल्पना है, इसमें भेद होगा। खोज करो तो एक ही निकलेगा जीवन से। जहां विशेष मनुष्य आदि में होता है उसी के, तो वो एक मत होता है, खोज से वृद्ध होती वो सिद्धांत होता है। तो ये मतवादी होकर के फिर मतवादी में खटपट हो जाती है आपस में, तो एक एक से प्रेम नहीं होता, और सबसे प्रेम होता है अपने, तो दूर हो कैसे, अपने आप से दूर कैसे होगा? तो गीता जी का इतना व्यापक सिद्धांत है कि किसी के साथ में भेद हो ही नहीं सकता। कहते वो भेद करे तो, वो भेद करे तो, वो भेद करने वाला भी कोई है, विशिष्टा भेद वाला समझ लो, सातवें आसमान वाला समझ लो, भेद करे तो भेद करने वाले वो भी, वो भेद करने वाला प्रेम नहीं करे, पर हम प्रेम से देखें तो क्या उसकी ताकत है मेरे हृदय हो जाए? मैं हृदय से उनका भला चाहूँ, हृदय से उनका उपकार चाहूँ, सेवा चाहूँ, तो क्या ताकत है वो हृदय हो जाए? हम तो एक हो जाएंगे, वो हमारे दूर हो नहीं हो सकते, ताकत नहीं। हम प्रेम करें वो हमारे कुछ भी नहीं माने, कैसे होगा? दम मानो बेशक, पर कितना दिन, कब तक? तो प्रेम में ऐसी विलक्षण ताकत है, बस ये हो जाते सभी। ज्ञान और प्रेम दो ही विलक्षण है, ये स्वयं अपनी चीज है। प्रेम में भी अपने आप होता है, ज्ञान भी अपने आप को होता है। अपने आप में जो आकर्षण है वो सबसे बढ़िया है, और जो दूसरे में आकर्षण है, दूसरे में पदार्थ में पदार्थ, वो बढ़िया नहीं है। वो दूसरे दूसरा मानते ही आसक्ति हो जाएगी। जैसे धन में आसक्ति है तो लोभ हो जाएगा, जैसे सुख में आसक्ति है काम हो जाएगा, लोभ काम में बाधा लेने क्रोध आ जाएगा, और उनकी वृद्धि के लिए संग्रह हो जाएगा तो दो में आशा तृष्णा हो जाएगी, अनेक दोष आ जाएंगे। ऐसा प्रेम ही प्रेम है सब जगह, उसी आनंद ही आनंद है, जो कोई है ही नहीं। जो कोई हो तो द्वेष करे, राग और द्वेष होगा तो द्वेष दूसरे होने से वो अपना राग हो तो राग ही तो नहीं रहेगा। जब दूसरी सत्ता नहीं रहेगी तो अपना प्रेम रूप होगा, राग रूप नहीं होगा। प्रेम ही राग का रूप धारण करता है। जब पात्र असत होता है, नाशवान होता है, उसके विषय में कहते तो राग हो जाता है, और पात्र जब परमात्मा होते हैं तो प्रेम हो जाता है तो आकर्षण वही कोई काम हो जाता है, वही राग हो जाता है, वही आसक्ति हो जाती है, वही कामना हो जाती है, वही आशा हो जाती है, वही तृष्णा हो जाती है, वही यातना हो जाती है, भावना हो जाती है। ये मात्रा अलग अलग होकर अलग हो जाती है, मूल चीज एक ही है। अगर वो परमात्मा की तरफ होता है तो महाराज प्रेम बढ़ता ही है, अपना प्रेम प्रेम बढ़ता ही रहेगा, तो कोई है ही नहीं, द्वेष किसी होता ही नहीं। सब सिद्धांत एक हो जाते हैं, सिद्धांत अलग अलग मानने से अटपट होती है। तो ये प्रेम में विलक्षण ताकत है ज्ञान की अपेक्षा भी, और ज्ञान में विलक्षणता ही ये है कि बोध हो जाता है, उसमें मान्यता की जरूरत नहीं रहती। प्रेम में आरंभ में मान्यता होती है, बोध में पहले ज्ञान होता है, वो ज्ञान होने बाद मानता है, और प्रेम मानने के बाद, भक्ति मानने के बाद ज्ञान होता है। परमात्मा मान लेते हैं फिर ज्ञान होता है, और ज्ञान में ज्ञान पहले होता है पीछे मान लेता है, स्वीकार करता है। इतना भेद है, परंतु अगर फिर कोई भेद नहीं रहेगा, ये प्रेम हो जाएगा, आनंद ही आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद। एक मित्र मिलता है उसमें भी आनंद आता है, और सभी सब हमारे मित्र है तो फिर कितना आनंद रहेगा, सभी हमारे ही है, वास्तव सब हमारे ही है, क्योंकि परमात्मा के है तो हमारे ही हुए, हमारे परमात्मा सबके परमात्मा, हम सबके परमात्मा, सभी परमात्मा के प्रेम ही रहेगा। इस वास्ते गीता जी सिद्धांत अनुवास है, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वश मई पश्यति सर्वभूत आत्मा सर्वपुत्र कर्मणि अकर्मी है, कर्मी करी है, ये तीनों ही हो गया। जो माम पश्यति भक्ति हो गई, और सर्वभूत आत्मान आदमी ज्ञान हो गया, कर्मी अकर्मी कर्मी है कर्मयोग हो गया, योग अस्तयोग भया प्रभुता, ये तीन योग है। तो तीन एक ही हो जाएंगे, तीन आरंभ में तीन नाम कहलाते हैं, अंत में शुद्ध बातें शुद्ध एक हो जाएंगे। तो वासुदेव सर्व सिद्धांत है, सर्वोपरि है, तीन योग साधना है, अगर ये हो जाएंगे। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्णा त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 24 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।